Жылі-былі у лесе лісічка і зайчык. Жылі яны непадалёку адзін ад другога. Прыйшла восень, холадна стала ў лесе, надумаліся яны хаткі на зіму пабудаваць. Лісічка збудавала сабе хатку з труску сняжку, а зайчык з труску пяску. Перазімавалі яны ў новых хатках, настала вясна, прыгрэла сонца. Лісічкіна хатка растала, а зайкава стаіць, як стаяла. Прыйшла лісіца ў зайкаву хатку, выгнала зайку, а сама ў яго хатцы засталася. Пайшоў зайка са свайго двара, сеў пад бярозкаю ды плача. Ідзе воўк, бачыць, зайка плача. «Чаго ты, зайка, плачаш?» – пытае воўк. «Як жа мне, зайку, не плакаць? Жылі мы з лісічкаю блізка, адзін каля аднаго, пабудавалі мы сабе хаты. Я з труску пяску, а яна з труску сняжку. Настала вясна, яе хатка растала, а мая стаіць, як стаяла. Прыйшла лісічка, выгнала мяне з маёй хаткі і сама ў ёй жыць засталася. Дык вось, я сяджу ды плачу». «Не плач, зайка, пойдзем, я табе памагу. Праганю лісічку з твае хаты». Пайшлі яны, прыйшлі. Воўк стаў на парозе зайкавай хаткі і крычыць на лісічку. «Чаго залезла ў чужую хатку? Злазь, ліса, з печы, а то скіну, паб'ю табе плечы!» Не спалохалась лісічка, адказвае воўку. «Ой, воўк, сцеражыся, мой хвост, як дубец, як дам табе, дык будзе канец!» Перапалохаўся воўк, ды наўцёкі, і зайку аднаго пакінуў. Сеў зноў зайка пад бярозкую, ды горка плача. Ідзе праз лес мядзведзь. Бачыць, зайчык сядзіць пад бярозкую і плачыць. «Чаго, зайка, плачаш?» – пытае мядзведзь. «Як жа мне, зайку, не плакаць? Жылі мы з лісічкаю блізка адзін каля аднаго, пабудавалі мы сабе хаты. Я з труску пяску, а яна з труску сняжку. Настала вясна, яе хатка растала, а мая стаіць, як стаяла». «Прыйшла лісічка, выгнала мяне з мае хаткі і сама там жыць засталася. Дык вось я сяджу ды плачу». «Не плач, зайка, пойдзем, я табе дапамагу. Праганю лісічку з твае хаты». Пайшлі яны, прыйшлі. Мядзведзь стаў на парозе зайкавай хаткі і крычыць на лісічку. «Нашто адабрала ў зайкі хату? Злазь, ліса, з печы, а то скіну, паб'ю табе плечы!» Не спалохалася лісічка, адказвае мядзведзю. «Ой, мядзведзь, сцеражыся, мой хвост як дубец, як дам табе, дык будзе табе канец!» Спалохаўся мядзведзь, ды наўцёкі, і зайку аднаго пакінуў. Зноў пайшоў зайка са свайго двара, сеў пад бярозкую, ды горка плача. Аж бачыць, ідзе праз лес пеўнік. Углядзеў зайчыка, падышоў і пытае. «Чаго, зайка, плачаш?» «Да як жа ж мне не плакаць? Жылі мы з лісічкаю блізка, адзін каля аднаго, пабудавалі мы сабе хаты. Я з труску пяску, а яна з труску сняжку. Настала вясна, яе хатка растала, а мая стаіць, як стаяла. Прыйшла лісічка, выгнала мяне з маёй хаткі і сама там жыць засталася. Вось я сяджу ды плачу». «Не плач, зайка, я выганю лісу з твоей хаткі». «Ой, Петечка, — плача зайка, — дзе табе яе выгнаць? Воўк гнаў, не выгнаў, мядзведзь гнаў, не выгнаў. А вось жа я выганю. Пойдзем, — кажа пеўнік. Пайшлі. Увайшоў пеўнік у хату, стаў на парозе, кукарэкнуў, а потым як закрычыць? Я пятух, чабятух, я пявун, лопатун на коротких ногах, на высоких пятах, несу косу на плячи, хочу лиску засячи. А лисичка ляжит, да каже: ой, певень, стеражися, мой хвост як дубец, як дам табе, дык будзе конец. Скочыў певень з парога, ды зноў крычыць: я пятух чабятун, я пявун лапатун, на кароткіх нагах, на высокіх пятах, нясу касу на плячы, хачу ліску засячы. І скок на печ да ліскі, дзюбануў лісу ў спіну. Як схопіцца лісіца, ды як пабяжыць вон з зайкавай хаткі. А зайка і дзверы зачыніў за ёй. І застаўся ён жыць у сваёй хатцы разам з пеўнікам.